ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سورة البقرة کی دیشم نمبر آیات ننوے درس دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا آدَمُ وَقْتِ فَرْمَائِ لِيُسْتَارَبْ اے حبیبہ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا إِنِّي جَاعِلٌ بے شک زبیدا کونکیم فی الارض بزمتکی خلیفہ یو خلیفہ لرا یو حاکم و بادشاہ خلیفہ پیدا کون قالون ملائک فرمائلو اتجعل فیہا آیا پیدا کے تفدیز مکہ کی من یفسد فیہا ہرا غچال رچ فساد بکلی پدیز مکہ کی ویسرک الدماء تو یئی بنا حقی بنی ونحن منگا نصدیح پاکی بیانو بحمدکا سرد صفت نقیان نستانا ونقدس لک او پاک گلو تال رسات ستان قال انی اعلم اللہ فرمائیو بیشک از اعلم فوہیدم ما فاغس لا تعلمو چتا شو باغی نکولی گئی پرند دی آیات مبارک بارکی ستفسیر دیر شو چلا ملائکو تا خبر ورکو چیز پزمتت یو خلیفہ پیدا کون او تاسو اوریدلیو چې مقصود پر خبر ورکولو کیسو او دا مشوره نو د ملائکو سره د الله مشورې ته ضرورت نه دی او د خلیفہ معنی ابن کثیر او بعض نور مفسرین دا ذکر و چې دا یو قوم دی چې یو بل پسې به نمبر په نمبر پیړی په پیړی راځي او دا معنا وګورې قرآن ځای په ځای داسې دا معنا فرمایلې ده اتمه پاره کې وګورې سوره انعام چې کله ختمېږي لدغ معنا اله لا لقیم ذکر کرلا اخیرن آیات دی یو سل پیزم شویتم وَهُوَ الَّذِي دَغَلَّهَ غَزَاد دِي جَعْلَكُمْ چِگَرْزُولِيِ تَعَشُو خَلَائِفَ الْأَرْضِ یو بلپسِ عباد اورات دن کی پزمک کے یو زی بلپات کی پلار زی بچے او بچے زی دوسے کڑوسے پات کی نو یو د خلیفہ معنا داوا او دا پګړو صورتونو کې دا تفسیر راغله لکه د سور پسې سور اعراف کې فرمایي سور اعراف آیات دې نه مبارکی یو سل او یو کم او یایم نمبر آیات دې فخلف من بعدهم خلف راغلوا پس دینا خلف دا اهل جل نشین دام دیوبل پسې دراتو په معنا ده فخلف من بعدهم خلف اذغشان سوره زخرف کې مرضی په وشم بارکه د سوره زخرف آیات د شپږم نمبر ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء كثر فخشوز منغا لجعلنا منكم نخامخا گرزول بوی مؤمن کن فبدل استاسو کی ملائکتا ملائک فی الارض ازمکا کی اخلفون یو بل پسی برات لے ند خلیفہ مانا امام ابن کثیر پدی ترتیب بانے کھڑے دا اگر آغی خپل تحقیق دارے چاوی ولیس المراد ها هنا بالخلیفہ آدم علیہ السلام فقط کما یقولوه طائفت من المفسرین ویدی دیکی خلیفہ نیواز آدم علیہ السلام نر مراد لکدا ویدی دیو جماعت او دلید مفسرینو ایمان قرطبی وی دلی نسبت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہما او طولو اہل تاویل و مفسرینو تکڑے بل الخلاف فی ذالک کثیر ابن کثیر ویدی کے نظر دے او خلاف پدی کې ډېر دی لکه امام رازی په خپل تفسیر کې رحمه الله ذکر کړی دی وجه د اشکال دا ذکر کوي ویواز اعظم علیہ السلام نه مراد د نبی آدم ملائکه دا قول به مناسب نوی چې اتجعلوا فیها من یفسد فیها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ فَإِنَّهُمْ رَادُوا أَنَّ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ذِكَ مَلَائِفُ اِرَادَ لَرْجِ وَجِبَ دِي جِنْسِ دَ خَلِیفَةِ بَعَغَسُوكِ جِدَا كَارُونَ بَكَئِ دا کارونه بکئی او دا چې خلیفہ دی نو خلیفہ خود چانوی دسو کوئی کہ اللہ نا خلیفہ شی نو پدی مانا دے فی اقامت شرعی و دلائل توحیدی والحکم فی خلقی اے خلیفہ دے دا اللہ نا دیب دا شریع حدودو او دا شریع احکاماتو اجرا کئی یا مخکز مکر کی سبتیرو پیریانو دا غینا خلیفہ دے امام روحلمانی وی مشهور داری خلیفہ سماناوا چه دبلن خلیفی او داغن نائب وی مخی پیریانو داین خلیفہ راغلے او دا خلیفہ کی دا حاتا دا مبالغ دا پارگا دیو جن اطلاع کی پمذکر کی گی او مشهور داری چه دین آدم علیہ السلام مراد دے او ادا موافق دے د روایت سره او لفظ هم دے دے کی مفرد دے او نسبت د وینو تویورو او د فساد کشوه نو په طریقې د سببیت باندې شوه یا معنا دا وا چې د دې په اولاد کې بداسي شو بي چې په فساد کوي او دا تیرشیو چی خلیفہ مکررول او جوڑول امت مسلمہ دا دواجباتو دا فرائضو ندے و خلیفہ جوڑولو پا اسلام کی دری طریقی دی دا خلیفہ جوڑولو پا اسلام کی او دری طریقی دی یو بیعت دا اہل حل والعقد دے لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ سر خاصو خاصو خلقو دا غیب خلافت بان بیعتو کو دیم خبر دے استخلاف دا خلیف وقت دیوسو اهل الحل والعقد مشوره سره د چا بارکی وصیت کی چې ما نه پس بدا خلیفہ وی لکه ابو بکر رضی الله عنه مشوره کړو او عثمان عبد الرحمن ابن عوف سید ابن زید او سید ابن حجر او د نور مهاجرین او انصار رضی الله عنهم سره او د دې په مشوره عمر رضی الله عنه منتخب کړو درمه طریقه د امیر جوړو رضا شورا خلیفہ وقت یوسو اهل الحل والعقد چې غید دی اهلیت لري هغه له تاسو شو مشوره وکړي اپ خپل منس کیو د مسلمانانو امیر او خلیفہ جوړ کړي لددید اتفاق رائے سرچ سوک مقرر شی منتخب شی ناو خلیفہ وی عمر رضی اللہ عنہ شکو کساد شورا جو رکڑے و عثمان علی زبیر طلحہ سعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم ادا شکو وانا عشر مبشرو کیری دا دری طریقی دی دا امیر جوڑولو پا اسلام کی یو سلورم طریقم دا آغا اگر چیدن خوکدا زیوشی نومت بس کئی یو سر پزور کی ناستو غالب دا خلیفہ وقت دا مرد پا وقت کی جبرن قہرن یو سر مسلط شو لو ویده ده خلافتم که انعقاد را ہے ده ده طاعت واجب ده خدا بیاد وک اسوئی دا سڑے چی قهرن جبرن مسلط شو نیاب ده کی شروط ده خلافت راجب ہے یا بده کی شروط د خلافت نه وي. دا طریقه دا نه او کدا سوشي بچون کی دومت وینه تو یول پخپل منس کی د مسلمانانو جنگ در ډیر لی نقصانات دي. د بیا د نور امت باندې کده کی شروط د خلافت وی د د اطاعت په واجب ده. کدي شرط چې د شریعت نه خلاف شو حکم نه کوي. قالوا ملائکو فرمایلی و تجعل فیها آیات پیدا کې تپدزمکه کې مې یفسد فیها هر وسوک چې فساد وکړي دزمکه کې و یشفک الدماء او وینه بثوي نه حق دې کې آسمان پیدا کیږي انسانانو بل آدم علیہ السلام اولاد را پیدا نه نو ملائک څنګه وایي چې له فساد کوي وینه بثوي ملائک څنګه په ګډه کوي. نو دا خور دې کلیو سربایلو. د دې سوال علماو مختلف جوابونه کړی. یو دام دې چې مخکې پیریان په دې ځمکه کې دا غي خلافت نائب فساد کولو د دې انسانانم غاوی قیاس کړ. سو کوئی د لفظ خلیفہ نه ملائک استنباط او اجتهاد کو زکه خلیفہ حاکم دوی او خلیفہ او حاکم خدیر پاروی چې خلق به جنگونه کوي او مظلوم او ظالم به دوی به فیصله کوي. حضور کې حق او لای جواز علماء فرمایلی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْخَلِيفَةَ سَيَكُونُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ. اللَّهَ زِيْتَ خَبَرْ وَرْكُرَوْ جِنِرِي خَلِيفَةَ أَوْلَادِ كِي بَدَا سِي قَوْمِ جَئِ بَزْمَكَ كِي فَسَاد كَي اَوْ نَا حَكِي بِنِي بَدْوِيَي. الله ورته فرمایلی او دا د سلف قول دی چې الله ورته دا څه فرمایلی. وایته پیدا کې پدې کې مې یفسد فیها هر اسوک چې فساد وکړي دې کې. او دا فساد مانا ممخی واو ریدا دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا فرمانای دا فساد ہوئی کل فساد دا شرک و کفر پا شکل کیوی کل دا گناہ کبائر پا شکل کیوی و یسفک الدماء دی الدماء کی یاہو الافلام دا عہد دے یعنی حرامی وینی بتوئی یا الف لام د استغراق له ال غیر ویلی بچي ممنوع او غیر ممنوع تبلکوش التمييز په فقيني بس قومي د يول به مقصد وي. اگر تاسو د دنیا ته وګورئ په یو قوم باندې ظالمان کافران بمباریو کی داغے کی معشومان دی بائیں کی بڑاگان دی بائیں کی زنان دی دا حق نا حق تمیز پکنو پل منی نا حق فیش وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. دلتا علماء فرمائی دی وی تسبیح او تقدیس یو معنا لی دا خو تکرار راغی نسبحو کی د تسبیح و نقدسو کی د تقدیس د دوارو یو معنا ده. مشهور قول د علماء داري چې التقدیس او کتسبیح معنا تقدیس د تسبیح په شان نه په معنا کې د تکرار راغله دفه د تکرار علماء په مختلفو وجو سره کړي یو دانا وی احدهما به اعتبار الطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات یو په اعتبار د طاعات ولا بل په اعتبار د عقائد ولا یو وجد تکرار د ختمې دودا یو په اعتبار د طاعات او د بل په اعتبار د اعتقادات او یو قول نام دی وی التسبیح تنزیهه تعالی عما لا یلیق به دا پاکی د الله دا دا وسنه چې د الله سره لایق او مناسب ندی او تقدیس تنزیهه فی ذاته عما لا یراه لائقا بنفسه باقی دا اللہ دا ذات ببارہ دا ذات دا اللہ کی اگر چلے دا خبلزان سر لائق نمینی اباز اہل علم دا سن فرمائی لیدی وَإِذَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اَفِ الْحَالِ مُنْسْتَى تَسْبِيحَ وَتَحْمِيدُ وَایُ فِي الْحَالِ وَنُقَدِّسُ لَكَ دَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ او مونگا پاکی بیانو بحمدک سرد صفات بیانو رستانا وَنُقَدِّسُ لَكَ او لِيگَنُ زَانُسْتَا لِيگَنُ زَانُسْتَا قال رب العالمین فرمائے لیو انی اعلمو بیشکز چمز پوئیگم ما پاس لا تعلمون چتاسو پاغی نپوئی گئی اے ما تا پتہ دے چې د ابلیس پزړه کې غرور تکبر دی نو دې را سرګندون تاسو ته یا ما له پته دا اوس چې تاسو نه پويږئ چې د دې خلیفہ په اولاد کې به انبیاء علیه السلام ویني کان وی یا زه پويګم هغه چې تاسو نه پويږئ چې زبړ کوم جهنم د پیریانو انسان رټولنا وعلم آدم الاسماء كلها او تعلیم ورکړ والله آدم علیہ السلام تدنو كلها د ټولو ضروري شیونو ثم عرضهم او به پیشګړي ودا عل الملائکه ملائکتا فقال فرمایلی رب العالمین هم بیرونی خبر را کئ ما ته زما ملائکو بیاسما ای حولای پنوبونو د دې شجونو ان کنتم صادقین کوئی ایتا سورشتی دیم اللہ آدم علیہ السلام تا تعلیم ورکڑو دسنمونو حضرت وی کل لہا مراد د دې نمونو د صفات د سيزونو دي دا غي خواص دي او دا نمونو د سوچ او ټول نو ورته وخه امام آلوسی وی تفسیر روح المانی کی وی والحق عندي ما عليه اهل الله تعالى وهو الذي يقتضيه منصب الخلافه وي حق هغه چې پاره الله ولدي دینه نمونه مراد دي چې د خلافت د منصب سره مناسب وو نلا ورته نمونه او خیر د کوم نمونه چې یو نبی او انسان ته ضرورت وي اکل ها دینه باندې خلک استدلال کوي چې ټول ورته او خیر وي علم الغیب اکل چې په صریح رسول شو کې دې خبره نه فیراله لکه تاسو رسول کې واره دل چې ما سیوا د الله نه بل شو عالم الغیب نشتا نبازی اللہ لے ہدایت ورتو کی اغیف بازی عمومات و مطلقات و بان استدلال کی اولا مشاتبی رحم اللہ و ویداد مبتدعین و نخلا چید سرس دلیل منی نیو عام و مطلق بزان تا دلیل بھی اڑائی کل زمون دا علماء لکلی چی لفظ کل دو کس مرازی یو استغراقی حقیقی وی آغا دی دیکھے نا دے مراد دی دیکھے کلی عرفی مراد دے کل لفظ کل وی خو مراد تے نا اکثر وی ابن مبارک رحم الله قول امام ترمذی ذکر کرے وہی جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشهر صام كله وہی جائز دی په کلام د عرب کې چې د میاشت اکثر ورځې سره روزي ونیسي ا دې وې ټوله میاشت په روزه وا اکثر لره حکم د کل دی نو کله دا شوي چې اکثر لره د کل حکم ورکي او دا یو دلیل دی د فقه د مسلې راغلی لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وای نشته د مزداه چې سوره فاتحه ونلوستا نور امام منفرد دے بہر رکعت کی سورہ فاتحہ دونی و بعض ائمہ وی جناب بہر رکعت کی بھی سورہ فاتحہ لازم اندہ اچو الہ صلاة لمن لم یقرا بفاتحہ کتاب دین اٹول صلاة ند مراد بلکہ اکثریت دے مراد دے وکل کل قران کی ذکر کی خودی نہ مراد کل استغراقی نہیں وچ ہر سے مراد نہیں بلکہ په عرف مطابق دی لکه ګوره د دې مثالونه قران حکیم ذکر کړی وګوره تاسو سوره بقره دره مبارکه لفظ کل له مراد په عرف مطابق دی د دره می پاره آیات وګوره 260 نمبر الله ابراهيم عليه السلام ته فرمایلی وه قال ابراهيم يا تاغ وخت فرمایلی ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ارني ما توخيا كيف تحيي الموتى تبصرنگ دا مڑی جوندی کے قالا ولم تؤمن اللہ فرمائے دیو لستا فدی یقین نشتا قال بلا فرمائے دیو لنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دی دفار چیز مازرت اتمینان و آرام حاصل شی قال الله فرمایلی فخذ اربعه من الطير روني سلور دمار غانونا فصرهن اليه نزان سري سري سري کا یو سلور بارغان روني ساو دا سلور واړه غټ وړ دا سکه مکا او میدا می دې کدا ټکو دو وزر سرا ثم اجعل بعوبر سوالا كل جبل منهن جزءا فهر يو غرد دوی نسیسا ورده کی كل جبل ودین از دنیا غطول غرن نگی مراد بلکی حضرت ابراہیم علیہ السلام چی کمزے کیوں داغد دشمیر یوسو غرن تی مراد دی دا د عرف مطابق دې ته کول وایي لکه تاسو څو څار سفیران درکو چې دا په دې جمعاتونو باندې تقسیم کا دا هغه د کلی جمعاتونو پر دیناره چې ټول دنیا کې به ګرځي دا رنګ سورې کا سیمرازي ګورېش پاړه سم افاره ابتدا کې چې کل دې خو کل استغراقي ني مراد چې ټول ارسه دې مراد دي بلکې په عرف کې پرواج او عادت کې چې سوي هغه دې مراد وي عمرې د سورې کاف پاره سمې پاره آیات یو کمه آیم یو کمه آیم آیات کې وي اما سفینه تو فکانت لمساکینا هر چی کشتی وارن دا واد فارد بید مسکنانو غریبانانو یعملون فی البحر چی دیب عملو کاروبار کولو پا دیبان پا دریاب کی او داد دیو ذریع معاشو فاردتو ان اعیبها خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی مائی رادل علیہ وچدی کیا عیب راولم وکان وراہم ملکن زکاہ دبینا یو بادشاہ یخوض کل سفینت غصبا یخوض چی اغرانیوی کل سفینت حرکشتی غصبا فزور سرا نو کل سفینه تن مراد د ټول دنیا کیشتهی نه حکم دی چې بادشاہ ولاړو او دریا او سمندرې بند کړو دغه ځای ته کیشتهی مراد دی دارنګ ورو سره روان دی آیات ګورې سلوره ثایم د ذوالقرنین رحم الله بارک وي سلور اتیائم نمبر آیات کیوئی وَآتِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ بِيشَكَ مُنْغَا وَسْعَوْ تَاقَتْ وَرْكَرِوْ دِي ذُلْقَرْنَيْنِ رَحِمُ اللَّهِ تَفَزْ مَكَكِ وَآتِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور کلو من واغتا دہر یوشینا سببا اسباب من کل شین کی مراد دیرے کی دور مطابق یو بادشاہ بادشاہی کئی دسور سیزن ضرورتوی دارنگی سورہ حج گوری کلے ذکر کرنے و مراد تی دور مطابق کلے سورہ حج واللسم پارک رازی او داغی ویشتم نمبر آیات و گوری چې دانه چې کول ذکر کې هر څه به مراد وي او بس علم غیب به مخلوق لا ثابت شي. الله ابراهيم عليه السلام توي سوره حج ولسم فارکه او آیات دے وشتم واذن في الناس بالحج اعلان کپ دی خلقو کی د حج یاسو کر جالن راضی بدئی تا طرف تا پیدل اید اللہ پور تا برازی پوری تاسو تا برازی ذکر اعلان کونک ابراہیم علیہ السلام رجالن پیدل برازی وعلا کل دوابرن او پا هر روخ ماندبانے اگر اگر اکی دمون موجود استدلال لیلا کل زوامرن تمام دنیا او خان تے نری مراد یاسین راضی بدئی من کل فج عمیق دہر لاری لرنا دہر لری لارن بدئی راضی دا شان لفظ کل راغلی وګورې سورې نمل کې نل سم پارکه آیات داغي د وشتم وګورې سورې نمل کې ګوره د ملکه سبا بارکه وای آیات دې د وشتم اینی وجدتم راتا تملکوهم و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم حدود سلیمان علیہ السلام دوئی اینی وجدتم راتا بیشک ما مندر دے و خضا تملکوهم چی بادشاہی قید دے سباد بملک اوتیت من کل شیئن هر شی ور کړی شي د کومو د کول نه استغراق او د سليمان عليه السلام با سيدي سره و اوتیت من کل شی دي کوم کل نه مراد کل عرفی دي یعنی په عرف او عادت کې د یو بادشاہ لپاره چې د کوم اسباب او سامان ضرورت وي نو دا ورته ور کړی شي دي تعلیم ورکڑیو اللہ فطرتی آدم آدم علیہ السلام تا الاسماد سیزنو کن لہاد کنو ضروریو ثم عرض وهم او بے پیشکریو دا سیزنا للملائکت ملائکتا فقال امنیونی نو فرمائلی واللہ رب العزت خبر را کئی ماتا بی اسماح هاولائی فنو منود دیشی زنو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی ایدا ان کنتم صادقین شرط دے او جزائے دے دے کے مخصوف اگر ایک چهره ملائک او تاسو رښتې دي او تاسو په زړه کې دا خبره راځي چې زه به داسې مخلوق پیدا نه کوم غني چې تاسو نه بزيات عالم او ابزر ني نو ما خدای آدم عليه السلام پیدا کو علم امور سره تاسو نه ډېر دي او ابزلم دې درنا یا کې تاسو رښتې دي ملائک وي چې موږ د استخلاف او د خلیفہ جوړولو مستحق یو موږ د دې مستحق یو قالو ملائکه فرمایلیو سبحانک باقی د ثالر الله حدیث کې پاکه نشم مراد امام قرطبی وی د تشبیه معنا و دې کې تنزیه الک عن ان يعلم الغيب احد سوا پاکی د سالرا دا چې په دې شي په غیب یو تن سوا ستانا سبحان په غیب خو ته پوهې او تعالی را فاخر شتا سونا بغیر دی بل سوک پغی بو پوشی لا علم لنا الا ما علمتنا نشت دی منصر اللہ علم مگر عمر چکم علم تا منترا کڑے انکا بے شکت انت العلیم تی پا ہر سپوی دنکے الحکیم او خاوند حکمتنو ورا ملائکو تا دیو شفت نوی سبحانکا لا علم لنا تلتا علماؤ لکلی ہوئی واجب دی چې چانه دی او مسلې ته پوسو شو د عالمم دې مفتیم دې خو چې د لفظ دې چې صفا وای چې مال په تنښتا دې ملائکو په سي اقتدا کوي ګور ملائکو لفظ دې شو سبحان الله علم لنا دې سره دې مرتبه او چته شو ککته شو یو خبرې په تنښته وای بس په دې ته پوری دې خبرې وی چې انبیاء علیهم السلام نه تبوش او چې وحی ورسنه شوی نو هغه جواب نه دی ورکړی د ګلوی د لوی عالم دی او لوی د لوی سړی دی چې یو مسلې تبوش او کو اپاتنینو جواب دین ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه سجدا نه راغلی و وی زما په میراث کې برحشته کنا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ سمر لوی عظیم شخص حرطہ مالا استاذی مسئلے بتنشتا ارجعی حتی اسعل الناس توس لارا شبیاب و واپس راشد زستاد دی مسئلے بارکی دا اللہ دا حبیب دا صحابوں نتا پوسا مختنا کو لگے امولا جاوی مادے والی مالا بتنشتے ربی آراشد کتاب مورا اګه په کتاب هم په نشم بل د بل وی عالم نه وته پوښو د دې سره د مقام او مرتبه وچته شو اګه زاله ولا شوې د خپل خیرت تبع کو هغه په تباہی کې واښو لو ګور صدیق رضی الله عنه ابو دای توي میا توي چې ما سره استاد دې مسلې سره علم نشته ایرجی حتا اسعل الناس ابن عمر رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوچھ کرو دیو مسئلہ ویلا علم لی بیہا یرا محصر خود دی بارک اس علم نشتا امام مالک رحم اللہ تا امام المدینہ وی امام ددار حجرت اب دې سلور او غټو امامانو کې څومره لوی امام دي امام دار الهجره امام المدینه امام مالک رحم الله و اذن ذا اتو سلويختو مسلو تپوش شو نو د دوه ډیر شو بارکی ویلا درې یاره دې مخه بدلیش د اتو سلويختو مسلو تپوش د امام مالک رحم الله نو د دو دیر سبارک ایسو ایمان اپتا نشتا دا زلی خلق لوی تقوی و اوس دا شیم ختم شوی چه بس و دنن زمانی دنی ریدن کو خلقو نچه بلانے اتا پوز دیو کو نو بس جواب مدر کئی که سم دے او که غلط دے که وان دے و چپ نپا دیگی قالوا ملائکو فرمائل سبحانک اللہ باقی دتا لرا لا علم لنا نشت دیلم منصرا الا ما علمتنا مغرا وجتاکم علم منترا کڑے انکا انت العلیم الحکیم بے شکتو تی پوی دنکے فحرس او خاوند حکمتونو اے دادا دین مسئلہ چکے او مسئلہ نکوئی گی صفاو آئے جنب ہوئے گم او دزان جوابونا دین مسئلے دادا رسولی یدی کل اگر گیا با عوام جوابم نکے بازی عوام دیو گل نتا پوسکے اباز زړه چې په اصول او مليانو سره کې دې به خپل کول جواب نه ورکړي دا شریعت خلاف دی ادا دې یاوا مودت باندې کسان موږ سره ورته ناشته چې چا و تاسو یو وسوینه او جواب ورکړو خلک دې ته تم شو چې تاسو به کول وې چې تاسو کوم ورته جواب نه راکې ویل په خبره باندې باندې وخت یو عالم دین سره ناشتي چې تاسو په څه کوله خبر نه لرو نه جواب ورکړي قال فرمایلی رب العالمین یا آدم و یا آدم علیہ السلام بهم خبردار ورک دی ملائکو تا باسماءهم ونمونو ددی شجنو ددی پا فیدو ددی پا خواسو فلما هم باهم هر کل چه خبردار ورکڑو دویتا باسماءهم ونمونو ددی شجنو قالا رب العالمین فرمائلی ملائکو تعلم اقل لکم آیا ماتا سوتنو فرمائلی انی چی بیشک از اعلم و غیب السماواتی پوہیگم پپٹو سی جنو دا اسمانو دو والارد یو دزمکو و اعلم از پوہیگم ما باغتک دونا جتا سو اخکار کوئی و ما کنتم تکتبون او هغه چې تاسو پټوي دې کې ګوره سوچ کوئ دا آیات لفظي ترجمه مو واورئ تا الله آدم علیه السلام ته په اسم علم سره نو مغسته یا آدم نو مفسرین لیکلي وای دا الله عادت ته جل شانو چې پیغمبرانو سره کله ورته आवाज ورکړي نو نوم ورته اخلي سیوا زموږ د پیغمبر خاتم النبی صلی الله علیه وسلم نه الله چې سره خطاب او خبرې کوي نو نوم ورته نه اخلي بلکې د یو صفت ذکر کوي ورشان زموږ د پیغمبر څومره ډیره تاسو ګورئ قران کې کومو پیغمبرانو ذکر خیر شراغله نو الله ورته نومه غسته دلته ويا ادمو ارستو براشي الله ويا نوح بسلام منا وبركات عليك ورنوح عليه السلام نو ولي او الله ويا ابراهيم اعرض عن هذا ابراهيم عليه السلام تم ګور نو مخلي او يا زكريا اننا نبشرك ګور زكريا عليه السلام تم نو واغستو موسى عليه السلام ته وي وما تلك بيمينك يا موسى نهر نبي صدا غي نو اسم علم مخلي او زمون د پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین نمبر چراشی اللہ و یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر لیکن لوی شان زمون د پیغمبر علیه السلام ذکر کوي دیو جنہ امت منہ دے چی نبی علیہ السلام تا پہ اسم علم با آواز نکے او کوی کنو اللہ رہے خفقی کی دو آیاتونو کی منہ را بلے لکتاسو لبن سورہ نور آیات کی راشی اللہ ویلا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا زما پی غمبر تا گرد دی پنن بانی چغم و ایوازم مورتوئی ندا سی دی پجوندنم حرام وفاس نفسم دی پاداکو کی سفرک نگر آگر نبا ورتا نمخ لیا و نبا آواز کے اولا سور حجرات کی وی ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرهم لا يعقلون زما حبيب استاد حجره نبار چې دروازه سره سو کولار دی او تاسو له نوم مخلي او پتی زتی زچو موي نو دای عقل لري الله فرمایل اے آدم علیہ السلام خبر ورک دی ملائکو تب اسمائهم ونمونو دیشی دنو سرا چی دیشی دا نم دے او پدی کتا دا فائدہ دا او دیکی علماء لیکنی دلیل دے دے چی علوم او کمالات د ملائکو زیادت قبلی اے دک ملائکو پا علومو کم زیادت رازی کمال رازی برائی تسنو من نورت رو اللہ آدم علیہ السلام تقودریو ویددی دیت تعلیم ورکا او دلتا گورا پا ملائکو دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت ہے داغی دفار سبب علم اختیار کو علماء لکلی فی هذه الآیت دلیل على فضل العلم و اہله آیات کی دلیل دے دا علم پا فضیلت او دا علم دا خاندانو پا فضیلت ورا اللہ آدم علیہ السلام پا ملائکو غرقے نو دا افضلیت او دا غروالی خوگن اسباب دی خود علم شرعی دار اختیار کا نو اللہ پی پد علم پا سبب اچت آدم علیہ کی ورطہ یو قسم شاگردان جوڑ کر آدم علیہ السلام ورطہ معلم و استاذ جوڑ کو اولی ورطہ ہوئی دن علم حاصل کئی نو رتبه د عظمت او د جلال آدم علیه السلام تا ورکا نو بے ورطا حکم کچوش ولا سجده و کئی علم دا قرآن و سنت و علم شرعی دمرلوی مقام لري فلما انبعهم مرکل چه خبردار ورکڑو دویتا بی اسمائهم فنمنود دی شیزنو قال فرمائلیو اله العالمین ملائکو تعالم اقل لکم آیا ما تاسو تویلنو ما تاسو تفرمائلنو انی چی بیشکز اعلم غیب السماوات والارض زپوہی لم پتمام پتوسی زنو داسمانو نو دزمکو و اعلم ما تبدونا او پوہی لم پاچ تاسوی سرگندوئی وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو پټوي وګوره دا سرګندور او پټول د مخلوق په اعتبار وی الله له خپټ او سرګند یو شان دي وای دې څه پټول ملائکه څه پټول نو باز سلف کوئی وای دې وی چې هرگز پیدا بد کی الله دا سه مخلوق چې په الله دې زمون نزياد عزت منوي د الله اور د ویدان زدا سي مخلوق پیدا کوم چې غیب تاسو نزياد عزت منوي اواز وي وما كنتم تكتبون نسبت ټول ملائکه تو کو مراد سي ابلیس دې د فزړه کی غرور او تکبر پټ ساتلی او د پټول نسبت ټول ته کوئی دا دې باب نه دی بنو فلان ان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم او فلانو فلانه وو چې لوګو جوړ کې پکې وي دا دې باب نه دی باب بنو فلان ان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وَإِذْ قُلْنَا يَا كَاغَ وَقْتِ فَرْمَائِلِيُ مُنْغَا اُسْجُدُوا لِآدَمَا سَجْدَوْا كَيْ آدَمَ لِهِ السَّلَامْتَا فَسَجَدُونُ سَجْدَكْرِ وَدِي مَلَائِكُوا إِلَّا إِبْلِيشِ مگر ابلیس سجده نو کړی ابا انکار کړو د سجده کولو نا واستكبر الوی کړو غرور او تکبر کړو وکانا من الکافرین او دې د الله په علم کې د کافرونو یا شو د خلق د علم قرآن دې په دغه وخت کې د کافرونو وردت الله ملائکه توي چې آدم عليه السلام ته سجده وکړي دي سجدي نه څه مراد ده دي کې علماو غني خبري ذکر کړي واصل کې ګوره سجدي دوه قسم دي یو سجده د عبادت ده تا موږ او تاسو چې الله روان دي په ګوش کې کوم سجده کوو دې ته سجده د عبادت وایي او دا مخلوق ته کول کفر دی او شرک دی یو د تعظیم سجده ده لکه چاله عبادت او بندګی ده کې خدا غد تعظیم او عزت د وجنه دا روان دي جوکاویږي را ٹیٹی کی سجدہ ورتکے لتا زمون دی شریعت نمخ کی پنور و شریعتنو کی درستوا تا دا تعظیم سجدہ و مخینو شریعتنو کی درستوا لکا ملائکو دا تعظیم سجدہ آدم علیہ السلام تکڑی یوسف علیہ السلام توالدین و عرونو دا تعظیم سجدہ کڑیوا لکه سوره یوسف کې براشي وخرو له سجدا ټول ورته په سجدي پریوتل دته د تعظیم سجده وایي دا په نورو شریعتونو کې درسته و زموږ په شریعت کې دا حکم منسوخ شوی دی ورته څو په دې آیات دلیل نیسي چې ملائکه ته هو ملائکه آدم علی السلام له سجده کړي او روح والدین یوسف علی السلام له سجده کړو نو دا حکم دې ته شریعت تمن قبل نه او یو دا منسوخ دی اې د شلو صحابه نه دا حدیث منقول دی چه ما سیوا دا اللہ نا بل چا تا دا تعظیم سجده بمنکی گی اما سالہ دا سیلا دا اصول الحدیث یو حدیث چه دا لسو صحابونا منقولوی دیتا حدیث متواتر ہوئی دا دا قرآن دا آیات کشان حکم وید دی عدل تا دا دا شلو صحابونا منقول لے اشهد صحابون دا حدیث نو پدی حدیث د دې آیات او د سوره یوسف آیاتونو والا حکم زمو په شریعت کې منسوخ شوی اوس مسله دا چې زمو په دې شریعت کې چې چا پر چا ته د عبادت سجده وکا نو دا به شرک او کفر وي او که د تعظیم د وجنې ورته او که دا به ګناه کبیره وي چا که د عبادت سجده ما سیوا د الله نه بل چاله او که نو دا کفر او شرک دی او که د تعظیم سجده او که نو دا ګناه کبیره او یو قاعده ذکر کړي شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اے توجہ بلا آوئی لکم اسی زونو عبادت چی ما سوا دا اللہ نکی بھی نو دیر چی سب سجدہ کی دا بد تعظیم نی سابی دا بد عبادت و علیہ سابی کتا سوائی وی قبر لے او قودا و دا تعظیمت کئی بود له او قاعده تعظیم کولو په دې مرتبه مسله پوښوي د کومو سيزونو عبادت چې ما سیوا د الله نکې د دې لپاره چې سجده وکا نو دا به ور په دې حمل لې چې دا تعظیم دی. دا یو خلک بندګی کوي، خلک عبادت کوي، د قبر کوي، د ولی کوي، د شهید کوي، د مړي ژوند دي او د بوتانو غټو کوي. دا سجده به په تعظیم نه حمل کیږي. اذن تو ای سجداو کا الا ابلیس، مگر ابلیس انکا. دا ابلیس بعض مفسرین و اسم اعجمی دے او دا ممنوع دے دا صرفنا دا علمیت و دا وجموانی دا وجنا. اباز اهل علم وای چې نا دا عربی دی، لفظ عربی دی، مشتق دی د ابلاس. ابلاس وای ابعاد لریوالتا من الخير، یا دا په معنا د نا امید راځي. ابلیس ته ابلیس ځکه وای چې دې د الله د رحمت نه نا امید دی. نگوره که دا لفظ عربی شی نگه سنگه دا غیر منصرف دی. ویدا دیو جن منصرف دی لکونی لا نظیر له فی الاسماء. دا دیو جن دا غیر منصرف دی چی دا دی پنور و اسماو کی نظیر نشتا لا نظیر له فی الاسماء. او دی ابلیس بارکه ورو نما او دو قولونه ذکر کړي، څو کوئی دا ملائکه نو څو کوئی د جنات نو. خدا قول ثابت نه دي چې څو کوئی د ملائکه نو. صحیح قول دا دی چې ابلیس د ملائکه نه نه دی. لدا الا ابلیس کی استثناء منقطع علی دغه ملائکونه نو بلکې د جناتونه. دغه ملائکونه نو بلکې د جناتونه. اپ دې د قران نصوص دي ځکه د اور نه پیدا دی. ابلیس د څه نه پیدا دی؟ د اور نه. او ملائک خود نور را پیدا دی. د دې د جنس د ملائک نن نه ملائک د نور را پیدا دی. ا دې وګوره د نار را پیدا دی. لکاتم فارکی سوره اعراف وګورئ. اتم فارکی سوره اعراف وګورئ او آیات مبارک وګورئ دا وی دو لسم نمبر ور شیطان فقل ویدو لسم آیات دے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. قال الله فرمایلی اسی شی منع کو تعال رہے ابلیسا اللہ تسجد آدھا چتا سجدو نکا اذ امرتك کلچ ما تاتد سجدی کولو حکم کڑیو. قال ابلیس ویلیو انا خیر منه زد دی آدم علیہ السلام نغورین خلقتنی من نار پیدا کڑی دیم زد مورنا وخلقته من تین او اغد پیدا کڑی دی دفت و خورنا. نور پخبر ویلی زد نار دورنا پیدایم. دا یو دلیل شو. ویم دانه ولی انه وبا وعصوا واستكبر. ابلیس خود الله د حکم نه انکار کړي، دا فرمانی او تکبر کړي او ملائک خود الله د حکم نه انکار نه کوي. لکه رستو بصوره تحریم کې راشي الله د ملائک مبارک وي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائک دا الله دو حکم نه انکار نه کوي او ملائک تکبر نه کوي ادکه خو تکبر ورته سنا راو شي د سوره النساء اخر کې لیسر کې فالمسیح یکون عبد لله وللملائکۃ المقربون ملائک دا الله دو حکم نه تکبر نه کوي بل دلیل دار چې د اولاد ده او د ملائکو په اولاد نه د ملائکو نسل لري لکه سورہ کهف ګورای ګوره د شیطان د پاره اولاد ده او د ملائکو د پاره اولاد نوی دا غي نسل لري نو دې د ملائکو نه نه ده بلکې د پیرانو نه ده لکه پنځوس میا ګورای د سورہ کهف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یاد کا وخت چې موږ فرمایلیو ملائکو ته سجدو کوي آدم علیه السلام ته نه سجده کړی وای الله ابلیس مگر ابلیس نو کړی کانا مینل جنتی الله وګوره صریح نشته دې د پیریانو نو ازوب جوین ملائکو نو رئی پا کتاوی نکے وی دا جن یو نو آئی او ٹولے دا ملائکو نو دا تاویلاتو تا ضرورت نشتے قرآن پا ظاہر عملوی کانا من الجنی دے دا پیریانو نو ففسخان امر ربیهی نا فرمانی کلیو دا حکم دا خل ربنا ورہ ملائک اغا معصوم دی نکل ابلیس دا ملائکو نشو دم نو دا ملائکو عصمت کو ختم شو افتت تخیزونہو آیا تا سنی سیدے و ذریتہو اولاد دا اولیاء من دونی دوستان الى و زمانا و رفتے دا شیطان دا پارا اولاد جوڑ کرے او دا ملائکو دا پارا کو نسل لیوی وهم لكم عدون وليس ظفار دشمنان بي بئس للظالمين بدلا بد دفار الظالمان دا شیطان بدلا فبدل دوستي دا رحمان کی ندے دا ملائکو ننو بلکی دا جنات ننو او دې کې دا سلف اختلاف دي بعضي وایي دې دې پیرانو لیکو لکه آدم علیه السلام لیکو د انسانانو له بعضي سلف دا سي وایي د دې د پیرانو نو د ملائکو د تدوي او دا قول د محققین او لماو دې او دا قول صحیح دي ابا انکار کړو دا ابا مفعول مجرور دی اے ابا سجودا د سجدی نه انکار کړو ابا امتنع من فعل ما امر به دې منشيو د پولو دا غن چې د حکم کړی شوو د الله د حکم منل نه انکار کړو ایدی کنو گولی دو خبری دی یو یو عمل نکول دی یو انکار کول دی لیکن یو سنے موز نکے نا اکثر علماء ہوئی چی غٹ مدہگار دی و یو ہوئی چی موز نمال نیکو انکار دکھائی دا کفر دی ندد اللہ دو حکم نے انکار کڑیو ندد اللہ دو حکم نے انکار کڑیو وینکم ذو سجدہ نکم لکہ حدیث دا مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے کل چی بنی آدم آیات دا سجدی اولولی نو اعتذر الشیطان و یبکی شیطان جداشی و جاڑی وای های تبای او بربادی دا عمر ابن آدم بالسجود بنی آدم ته سجدی حکم شو فسجد فله الجنه نو سجدی حکم در جنت ته و امر دو بالسجود فابت فریت نار او ما ته سجدی حکم شو نو ما انکار کړو نو ما د فار اور دے خرجه مسلم. دې حدیث تخریج امام مسلم رحم الله کړه واستكبر تکبر یو کو ځان لویو غړنو وردا د شیطان د تباہی او وجه ذکر کړي ادا دې د فارې چې موږ او تاسو الله نو غواړو چې د دغې په دیني د اسبابونو موسادي دکی غرور ځان لوی ګڼل واستكبر تکبر او استکبار څه ته وایي وګور الله دې رحم وکړي تاریخ هوا نو کاله مو بچ کی نو غره بچ کړی به دې پکې کیږي وای تکبر دې ته وایي اي ار شخص نفسه اکبر من غيري وهو مذموم وان كان اكبر في الواقع. دا شی علماء تعریف کړي تکبر دي ته یو سړی ځان د بل لوی ویني نو کده په حقیقت کې لوی دی بیا دا خبره شریعت کې مذموم ولا ځان د بل لوی کوي ورا کله سړی دې زړه ته پوس کوي سترګې پټې کا شر تکې نه خلوت چې څه ځان د خلکو نه کته غني او کلوي کوي نو کته زما هون ته په دې ټول کلی او علاقه کې نشته بس دا یو دانه د دې ته غرور او تکبر وې دا خو د تباهي سوچ دی ا د تباهي فکر دې سلې ته تلشه او کنا اثر نه تپوس کې ا دې وای چې زه دې فونو نه لاندې د دې ته تواضع او عاجزي وای. عاجزي د کامیابی صفت ده او تکبر د تباہی صفت ده. او سب دې په لور غوړې څوک د ځان مور دې څوک غړي ها بھائی د دې څخه تکبر وایي. ا دې لپاره ګور الله له جړا هر ناری ده زنانه سوچ کوي چې ما ته دې دا زړه سوچي ځان دې خلق ټول نه لاندې دې ګړم کبان دې ګړم نو قدر صدا په سړي در کوي چې دا څومره دې په دې ټول کې ته غره په پوه شې چې تباہی اسباب اکنا لفی صدا در پیتا زان نڈو تور دے زان نڈی کرک کی او داشان گرد صحابه اکرام تا سمخ کی دیر شل امام بخاری رحمه اللہ و کتاب الیمان دا بخاری شریف کی ذکر کرے دے ابن ابی ملیکر رحمه اللہ قول آو ایدمان یو دیر شل صحابه سر ملاقات شو چې کوم یو سره په کینه اصل ویو تکبر څه کې سره به یاري د چیزو په داخل کې ځان باندې د نفاق نه لري دا د الله رحم چې دی رکی تواضع راشي ا دې وې جما هون ته مجرم او جما هون ته مختور نه ګناهګار به سوچته نه او کدا وی چې زما غونته خوشوک نشتا اپ دې ملک او ضلع او دې کلی او دې ناس او خلق په خوبز دغه یو سړی بزر د دې ته وی اسباب د تباہی دې ته غرور وای دیو جن هر وخت نفس نه تپوس کول. وی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ درس کولو د توازو او د تکبر خبره راځي طالبان ورته د اصل او ورته د قسم او خرمه او خبره وګمنه ای وی به قسم یې منو ویز تاسو د ټول طالبانو نظر لاندې کړو دا لاندې چې ځانې صاحب دې ته توازو وي دا د کامیابی غفو یو صفت ده دا د کامیابی غفو یو صفت ده اللہ علیمو و تاسو ټولو کې عاجزی تواضع را ولی ګور هر وخت الله نه سوال کوي چې دې ځان نه دې زړه تور انا خپل عیبونه سره مخه لکای چې ما کې دا عیب دې دا دې دا دې دا دې او د خلکو عیبونه نستر کې پټای دې سره بزان کې په نفس کې تواضع راځي او د غرور او تکبر د دې تباکون کی بیماری نه بسره بچوي عدل تو علماء لیکي وکانا بد او جنوب الکبر ته تمام غناونو ابتدا سوا لا یو غنا نه ود ټول نو مخکې کوم غنا تکبر دې دا د تمام غناونو ابتدا ود دې نا ذکر دی دشمن د الله آدم علیہ السلام ته د غرور او تکبر د وجې نه سجده نه کوله او نبی علیہ السلام فرمایي وای جنت ته بدن نه نشي د چا په زړه کې چې د شرشم او د دانې دوری د دانې عمر غرور او تکبر وي دیو جنا زمون دي سلفو کې څومره عاجزي و څومره تواضع و او دا چې څومره الله سره تعلق جوړيږي قبر خیرت او فلکیږي نو غرور تکبر نه نجات حاصلېږي او عاجزي دا په نفس کې راځي ابا انکار کړو د سجدي نا واستکبرا او غرور او تکبر کړو لوی کړو ځان غټ ګڼل او د آدم علیہ السلام نا وکانا وذ پهلم د الله کی منل کافرین د کافرنا د کافرنا حضرت علماء یو مسئلہ ذکر کړي چې دا ابلیس چې کفر کړي او د جهلانو په عنادت کړي او سره ګناه ته خوبوي کړه عقل خوبوي او حضرت عنادت په مخ کړي د اهل سنت دوړ قولونه د اهل سنت ذکی اختلاف نشته چې انه کان عالما بالله تعالی قبل کفره د دې کافر کې دوه نمخ کې د عالم د الله په ذات او صفاتو خود دې کافر کې دوه کافر کې دوه سرا د جهلت کافر شو ک عنادن رسول چوي چې د جهلت کافر شه وای انه شول بل علم عند کفره د کافر کې دو سره ته علم سلب کړی شو واغسته شو اسوک چې وای چې کفر عنادت دی وای کفر و معه علم کافر شو علم مو سره و د کافر شو او علم مو سره و اگر دې نمخ کې د څومره مرتبه د ملائکو په ټولي کې بناس ته په جنت کې و دیو چې نوې خبره د خطرې را کفل حال د څومره تقوا داري ا دې دین په ډول او د دین په ځایونو کې ناس دي وګوره یاره ساته اعتبار خاطبي نه لده چې د مرګ وخرالي له په کوم ځای کې ناس دي وګر کله یو سړی څومره لوی لوی مرتبه وي او چې کله هغه انجام او خاتمه راځي خبره ټوله سچې وي. ابلیس له څومره لوی شان څومره لوی مقام د ملائکو په ټولي کې او په جنت کې او انجام یې سچو دیو جن په خپل انجام او خاتمه باندې جڑا پکار دا چیر سبکی سمرا سمرا لولوی خلق لیکن چی مرگ و زنکدن را رسیدو ناغ ارس تقوا و علم عمل تون دور شویو او خاتمه پا کفر جور شوی اگر دید فارا اللہ تا بغیر دی جڑانا بلا سلار نشتا وکان من الکافرین او دید کافرنو وقلنا فرمایلیو مونگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انت و زوجک الجنتا او استادا بی بی پا جنت کی وکلا منها و خوراک کوئی دوانا منها ددی جنت دمیونا رغدن فراخی سرا حیثو شئتما کمزے کچی مقفشی ددوارو ولا تقربا منزدی کی گئی دوارا هذه الشجرتا دیونتا دیتنی زدی کی گئی مددی دا میو مقرائی ورنک نزدی شویو دیونی میو مقرا فتكونا من الظالمين ورن شیب دوارا دزیاتی کونکو نفخلو زاننو دی آیات کم سو خبرو تسوچ پکار دی آدم علیہ السلام تا آیات کیوئی تاسو استاسو بی بی پر جندت کیوں سے گئی لیکن علماء اختلاف دے چه دا حوا بی بی کل پیدا شوا دا جنت دا دنکی دو نروستو او که دا جنت دا دنکی دو نمخ کے نو اکثر محققین علماء پدی چه انہا خلقت قبل الدخول حوا بی بی دا پیدا کړی شوی وا د جنت د دخول نمخ کې ودخلا معن او دواړه خزخاون آدم علیه السلام آدم او حوا علیه السلام یو ځای الله جنت ته وردنکل او ظاهر د آیاتم وې دې طرف ته اشاره کوي دا د محققین او مفسرین او قول دی او زه خوخ کړه چې هوا بی بی د دخول د جنت نه مخکې پیدا کړی شوی دا بعض علما وايي بعض د دخول دا وګوره کول دا د جنازه د جنت د دخول نه مخکې پیدا وا دیبا مسئلہ آیات کے اہم اداد چدا کم جنت چوردو یوسکن انت و زوجو کر جنت آیا دا جنت پا اسمان کیو که پزمک اکی نمعتزلہ و قدریہ وی وی دا پزمک اکی یو باو او اہل سنت وی چنا دا اغا جنتو چی پاسمان کنے دا جنتو الخلدو چی داغی وعدد متقیانو سرکڑی شویدہ ای دا معتزلہ وی دا جنتو یو باب او اشکالات مخلقی وی دا پیمن کی یو باب او زکا جنت کی خود تکلیف لی انا دی جنت نراوت دی ادی کی خونوی دا بنا خورے جنت کې به داسې چې داسې وکړه او داسې پکاوه رسول سوالونه پیدا کړ وای جنت کې یو تکلیف نشته چې داسې کاوه او داسې پکاوه غوړوي لا تقربا هذه الشجره ډېر جنت ته شکرو جنا علماء جواب کړی چې جنت نه باغ سوق نه روزي چې د اعمالو د بدلی د وجنه الله ورته نه اکالا امتحانا یاد چا د فضیلت د وجنه او شرافت د وجنه ورته نه کو بیا روزي لدی کې سنشت د الله حبیب د معراج پښو ورته نه شوی بیا د ګور را بار شه او دا مسلم درست نه را چې جنت وا جنت کې به تکلیف نه وی گور جنت کی موزا و روجی و زکاتون نشتا و اهل الجنت یکلفون المعرفت و التوحید تا تکلیف ہوئی دا اللہ پی جندل و وحدانیت مگرل تبوی معرفت دا اللہ و توحید دا اللہ دا دیب علتم دی مکلف دا اهل سنت و پدی اجمالا چې دینه مراد هغه جنت دی چې هغه د جنت الخلد وایي اچھا چې مخالفت کړي د قول سره اعتبار نشته وګورئ سورۃ واہ کې الله د دغه جنت داسي صفاتونه ذکر کړي چې هغه د دنیاوی باغ نشي کېده دنیاوی باغ باندې شي کېده لکه وګورئ سورۃ واہ پارسم پارکې او یاد داغیو گوری یو سر واللسمنا دی جنت دا سی صفتون ذکر کری چه دا دیو دیوی باغ نشکی دے یو سر واللسم آیات دشپارسم پاری سوری فاہا گوری فقلنا یا آدم فرمائی دیوننگن اے آدم علیہ السلام انها ذا بشك لا شيطان ابليس عدو لك دشمن دے تا دپارا ولزوجك استاد بیبی دپارا فلا يخرجنكما من الجنه نحام خادے دیون با ستا سو جنتنا ورنکوت فتشقا اے فتشقا فتت عبستڑے بشی ور هغه جنت د اسمان کې ستلواله نشته اذن تا غواغ دی او غبغل نه غستل ورو پکې فتشقا فتتعب هغه دنیا د اساس ستلواله دی چې دینه بادشاه غدا فقیر ماشوم ته خلاص کړي ماشومان ټول رس پلو غستړي اده باندې شریر د کار دی اوسګار سره له کاروالو ډډه ستړي فتشقا یو صفت دا ذکر کړې نرک الله تجو اخیها او ثار فار بدای چت و پدی کی اوګه کیږي نا دام صفت جنت الخلد ولا تعرا او بجامو کیږي بنا وانک او بشکتا سچي لا تزمو فیها تکی کیږي بنا پد جنت کې ولا تضحا او ګرمي به دې کی نور بدر تنرسي وکال تصور شه نو دا صفات طول د جنت الخلدی فرمایلی مونږه اے آدم علیه السلام مسکن انت وشي غات وزوجو کل جنتا او ویستا په جنت کې وکولا فراتو ای دوارا منها د دې جنت د میو نار غدن خپ کولا او فراخی طریقې سره هي تو شه تما کوم دې چې مو په بشي ولا تقربا من دې کې ای دوارا ها دې شجره ست دیونه تا د دېونه د سمورات لدی کی او پیزشپگ اقوال علماء کرامو ذکر کری سو کوئی دا دا انگورو و نوا دا پدی قولونو کی او قول لے سو کوئی داد غنمو وا سو کوئی کجورا وا سو کوئی انزر وګوره په قران او صحیح حدیث کې د دیونه تعین نظر راغلی په قران او سنت کې د دیونه تعین نظر راغلی علماء لیکلي وذالک علم اذا علما لم ينفع العالم به علمه وَإِنْ جَهِلَهُ جَاهِلٌ لَمْ يَدُرَّهُ جَهْلُهُ بِهِ ایک دیونِ پتہ لگی نو عالم تا دی پی جندل سفائدہ نور کئی اگر دی پتہ ورزدیشتا نو دا جہل دل سا نقصان نور کئی قرآن دا فائدی خبری کئی دیوجن امام روح المانی موی ولا ارا ثمرتن فی تعین هذه الشجره وای په دې معلوم والی د دیونی کې څه فائدہ نشته ادا یو قاعده علما او ذکر کړی هي وای کوم شی چې الله پټ پوری څه پټ کړی وا کله دې په سرګندیدو کې څه فائدہ نه مالک په سرګند کړی دیو جنا پتاین د دې شجاره کې د سید العالمین صلی الله علیه وسلم نا ممتا صحیح مرفوع سید دراغله ولا تقربا من دې کې گئی دوارا هذه الشجره دی اونتا اور اصل کې من د بیوی نه راغلي خو دې دې کې گئی ما دا قرآن شریف دا اوامرو یو حکمت ده چې یو شی ملکین او اسباب ملکی قرآن ولا تقربوا الزنا زنا ته دیږي ایمان یعنی دا سه اسباب مه اختیار وا چې هغه سبب د زنا او بدکاری جو شي کله ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ته ګورې دې دې شي نو شریعت چې اوشه باندې کی متا راو دي نګر چا په رثاوی ګمبا داغه د اسباب او د نزدېکټ نم بنو فرپای منی دې کې گئی دوار دی و نسا اې د دې به وګوره او نو خړای ورنک به و مو خړا فتکونا من الظالمین نو شای بتا شو د زیاتی کوم کو نه په خپل ځانونو وردا یو مساله د احمد دې کې چې انبیاء علیه السلام د وړو لویو ګناهونو نه د نبوت دمخ کې اورستو پاک دي دته وی مساله د عصمت الانبیاء مرقات کی مولا لقاری رحم الله وای پړمبلی جیل کی او دا غی الفاظ داسې الانبیاء معصومون قبل النبوه وبعدها عن کبائر الذنوب وصغائرها ولو سهوا على ما هو الحق عند المحققين انبیاء علیہ السلام پاک دی د نبوت نمخ کی اورش دا غټو او د وړو ګناهونو اگر که په هیر او دا خبره د محققین په نس باندې حق ادا حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرفت القرآن کې وایي و اید سلور امامان و د جمهور امت قدی اتفاق لے چه انبیاء علیہ السلام دکر وڑو لی گناہون نفاق و محفوظ لی بعض خلق چه دعوائی چه وارو گناہون ددوین کی دیشی مدا خبر د جمهور امت پنیس سہی ندا او دی باره کې د قران نصوص هم ډیر راغلي چې قبل النبوت او بعد النبوت د انبیاء علیه السلام عصمت ده وګور آیاتونو ګورئ چې هغه کې الله د انبیاء او د نبوت نامخ کې اورستو عصمت ذکر کړي وګورئ شپاړسم فارقی سوره مریم اے عنوان ورکی عصمت الانبیاء قبل النبوہ شپاړسم فارقی وګورئ سوره مریم او آیات وګورئ داغه دولسم نمبر یا یحیی خذ الکتاب بقوه واتناه الحکم صبیا دولسم آیات وګورئ الله فرمایي اے یحیا علیہ السلام خذ الکتاب اروی سلمن وملن کتاب تورات شریف بقوت العمل او درس و تدریس پنیت واتناه الحکم صبیا او ورکړو موږ ته علم او پوها علماء شمو اے معصوم ته الله اور ته حکمت ورکړې سلف ذکر کړی دی رے امام معمر رحم الله جي په سلف کې دی وی وی نور معصومان او يحيى عليه السلام ته راز چینو بي وکړو ردي دي او شو کالو معصوم نه او هغه نور معصومان ته وي ما للعب خلقنا بم خلات لوب دفار بی پیدا کری واتناه الحکم صبیا معشوم دی ادور کمال ورطا اللہ ورکڑے دارنگی دی سورت سور مریم کیو گرئی آیات یوکم درشم عیسیٰ علیہ السلام بس پیدا شوی دی او رز دعو دی او دمور بغیگا کینے فاشارت الیه نی اشاره کړو مریم بیبی دی صالح السلام طرف ته چې تاسو هما باندې تهمت لګوي چې دا بی نکاح دې څنګه بچو شو مان تاسو مکوي دی غږ کې باشونه تاسو کوي قالو نو دی ویلو دی بنی اسرائیلو کیف نکلمو موږ څنګه خبر یو کو من دا غچا سرا کان فی المهدی چی دی پا غیگ دا مور کی صبیع ماشون و عیسیٰ علیہ السلام دا مور پا جولے کی دار شہادت گو تروجہ تکا تکا سنگا یولوی سڑے وعظ و نصیت کے قال انی عبداللہ فرمائی دیو عیسیٰ علیہ السلام بے شک ازد اللہ عاجز بندے تاسو خوبمان ایلہ و ابن اللہ و مشکل کو شاہ جوڑاوئی زد مور پا جولئی کیوام انی عبداللہ زد اللہ عاجز بندیم آتانی الکتابا ماتب کتاب راکئی و جالنی نبی آمانب فی غمبر جوڑائی گرد اید مور پا جولئی کی دا خبری دی دارمیو گوری سورہ انبیاء واللسم فارک عصمت دا انبیاء قبل النبوت واللسم فارک گوری سورہ انبیاء او دا سورہ انبیاء آیات مبارک گوری یو پندوستم نمبر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ او بیشک ورکڑهم ابراهیم علیہ السلام تا رشده داغی هدایت او اصلاح تا اقل من قبل دا بلوغ نمخ لا بالغ نوح هدایت اور رشد ور تمور کړو وکنا به عالمین ومغ پاغی باندې پوها چې د دې بلوغ نه مخکې د دومره علم ورکول دی مستحق دی دارم دې سورہ انبیاء کې وګورئ آیات یو کم اتیایم نمبر داؤد علیہ السلام بادشاہ رے سلیمان علیہ السلام وڑو کے بچے رے اللہ وی ففہمناہا سلیمان منگبو حور کڑی وددی سلیمان علیہ السلام تا لما شندے خود در لولیو فی صلو عقل او سمجھ او قوح ورد اللہ ورنسیب کریم وکلن آتینا دی طولو تمور کڑے و حکمن پیغمبری و علما و علم و قوحا و سخرنا مع داود الجبالا او تابی کریمود داود علیہ السلام سر غرنا یسبحنا چپاکی بے بیانولا و تویر او مارغان من ورد تابی کریو و کننا فاعلین او منگ داکار حکیم دارنگی سورہ یوسف کو رئی ورے او مسئلی دفع رئی او آیات ہم کافی خدا گن آیات نے نورم مضبط حالے و تائید بھی دولسم پارکی سورہ یوسف کو رئی آیات باللسم کو رئی چی عصمت دا پیغمبرانو دے قبل النبوت اے یوسف علیہ السلام لاوڑو کے دے رونو بوتلو کیتے ورغرزولو فلما ذہبو بھی ہر کل چی بوتلے وغا و اجمعو راجم شیو ایجعلوہو دا چی ارتاو کی اغا فی غیابت الجبی پیو ڈردک چکوی کے و اوہینا الیہے اے یوسف علیہ السلام ورزولو عجیب علیہ السلام راواؤ سود کوئی بغاڑے کے انہوں وحی کڑی و مقدی یوسف علیہ السلام تا چی خفکی گم چرون کوئی تو غرزولے لتو نبی انہم بی امرہم حاغا خام خا خبر بور کی دوی تپ دیکار دوی چی دادی وهم لا یشعرون و دیب دی پی جنینا ورد کوئی مقدی لو غرزولے ادبرن دا آغد اللہ سر خبری کلام شورو دے سور قصص کم دا مضمون رازی شلم فارک عصمت الانبیاء قبل النبوت شلم فارک سور قصص رازی آیات چاہی بوری سوال قسم نمبر ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما دام د نبوت نمخ کی د موسی علیہ السلام خبر دی نبوت کو چکل مدین نو واپس راضی مصر ته نلارا کې ملاو دے ولما بلغ شده کرشر سیزره وغف المجد علی ذوالیتا واستوى دا شده تفسیر دے او برابر شویو آتیناہو حکم و علما ورکڑم و غتا حکمت و قوها وکذالک نزل محسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا خیست عمل کون کتا نگر انبیاء علیہم السلام د وړو د ویو ګناهونو نه پاک دي شرح د فقه اکبر کې ملال قاری رحم الله وي دای الفاظ راشي ولن بیا عليه السلام كلهم منزهون معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوه وبعدها انبیاء دو وڑو لی گناہنونا دو نبوت نمخ کی اورست و پاک دی فَأَذَلْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَلْحَا دی آیاتنا دیا انشاءاللہ وائی نیمہ گٹھا زانتہر کہ یہ دعا وڑی دوں گا استاذ محترم غلام الله استاد وفات شه دو بجې به جنازه دي دعا ورته غواړي الله دې ټول مرتګار سره تو ته مغفرت وکړي ډېر نیک تقوا دار تهجد گزار او د کتاب الله دې لستون کې تلاوت کوونکي الله العالمین ته ورته تمام واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله جنت فردوس ولا ورکړي او د دې علماء کرام په وفات چې د امت کم نقصان کیږي الله هغه سمې د بچو په ذریعہ باندې الله پوره کړي بچي نوشي دا د هغه صحیح جان نشینو ګرځي الله دا ورته بخنه وکړي الله دا رحم او کرم معامله ورسره وکړي الله تعالی د دې پورې شوره مسلمانانو علماء وفات کړي ټول سره د رحم او کرم معامله وکړي وصلى الله تعالى على خير خلق الله